zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Udało się! Polscy piłkarze ręczni wracają z Kataru z brązowym medalem. Zaczynamy kolejny tydzień pełen protestów. Dziś w planach akcje mają górnicy i rolnicy. A w serwisie też o morsowaniu. Kiedy trochę posiedzę, to nie czuję, że jest mi zimno. Później to też nie czuję nic, no bo jestem cała zamarznięta. Polscy piłkarze ręczni trzecią drużyną świata. W walce o brązowy medal mistrzostw w Katarze pokonali Hiszpanów 29-28. To był mecz thriller. Biało-czerwoni doprowadzili do dogrywki w ostatniej akcji drugiej połowy. Ostatnie sekundy spotkania kibice obserwowali wstrzymując oddech. Dogrywka jeszcze była, kibicowaliśmy, trzymaliśmy kciuki, ale powtarzałam, nie na darmo tu kibicujemy razem. Udało się, udało. Bardzo się cieszę. Cały mecz był w ogóle nerwowy, ale ostatnie 10 minut to strasznie. Cieszę się ogromnie w każdym medalu, że wygraliśmy. To trzeci w historii brązowy medal mistrzostw świata, który trafił w ręce naszych reprezentantów. W 2007 roku Polakom udało się wywalczyć srebro. Złote medale turnieju w Katarze wywalczyli Francuzi, gospodarze zajęli drugie miejsce. To będzie poniedziałek pod znakiem protestów. Akcje zapowiedzieli górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dołączyć do nich mają związkowcy z innych spółek. Blokady dróg organizują z kolei rolnicy z OPZZ-u oraz Solidarności. Jacek Sasin z PiS-u staje po stronie związkowców. Uważa, że władza boi się usłyszeć na ulicach prawdy o sobie. Nie ma dialogu, nie ma pomysłu na rozwiązanie najpoważniejszych problemów. Ten rząd nic w tej sprawie nie robi. No w tej sytuacji te protesty nie dziwią, nie dziwi również to, że one będą coraz większe. Tam, gdzie jest coś do załatwienia, rząd stara się sukcesywnie załatwić. Załatwił kompanii węglowej, załatwił z lekarzami, załatwia dla producentów żywności, których dotknęły koszty embarga, ale rok wyborczy. Odpierała zarzuty Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO, a więcej o dzisiejszych protestach w kolejnych serwisach Trójki. Okleili meczet w Poznaniu antyislamskimi hasłami, ale zapewniają, że nie chcieli ani urazić czyichkolwiek uczuć religijnych, ani nawoływać do nienawiści. Trzej mężczyźni wydali oświadczenie w tej sprawie. Nie wierzy im lider muzułmańskiej gminy w Poznaniu. Odpowiada, to nie pierwsza akcja organizacji, do której należą. Mężczyźni to członkowie Polskiej Ligi Obrony. Jak mówią, walczą tylko z radykalnym islamem. To była jedna ze zorganizowanych akcji naszej organizacji, która miała na celu przedstawić społeczeństwu poznańskiemu i wielkopolskiemu, że muzułmanie też żyją wśród nas i problem radykalnego islamu nie dotyczy tylko Francji, Niemiec czy Belgii, ale także Polski i naszego środowiska, w którym żyjemy na co dzień. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści na tle religijnym. Nie zgadzamy się w żadnym stopniu z tymi zarzutami. Są przedstawione na wyrost. Podejrzani twierdzą, że oświadczenie chcieli wygłosić w obecności lidera muzułmańskiej gminy w Poznaniu. Yusef Hadid odpowiada, że żadnego zaproszenia na spotkanie nie dostał. Absolutnie nie. Nie otrzymałem nic. To są organizacje, które cały czas atakuje islam i muzułmanie tutaj w Polsce. Podejrzanym grozi do 2 lat więzienia. Po przesłuchaniu przez policję wyszli na wolność. Z Poznania relacjonowała Magda Konieczna. Działali metodą na wnuczka. Wyłudzili kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wpadli na gorącym uczynku. 3 mieszkańcy Warszawy zatrzymani. Najpierw wyłudzili 9 tysięcy złotych od 89-letniego mieszkańca Zamościa. Następnie skontaktowali się z jego córką i podawali się za policjantów. 55-latka, wierząc, że pomaga w rozpracowywaniu oszustów, przesłała na konta przestępców w kilku ratach 33 tysiące złotych, informuje Andrzej Fijołek z Policji w Lublinie. Zostali oni zatrzymani na gorącym uczynku w Warszawie, kiedy wypłacali pieniądze, które kobieta im przelała, ale to dzięki temu, że odpowiedzialnie zachował się tutaj pracownik Urzędu Pocztowego, który zobaczył, że mężczyźni cały czas przychodzą po przelewy pieniężne wykonane tutaj od mieszkanki Zamościa. Skojarzył to z oszustwami na wnuczka i zawiadomił policję i w ten sposób mężczyźni zostali zatrzymani. Grozi im do 8 lat więzienia. Syndrom wypalenia zawodowego często dotyka perfekcjonistów i tych, którzy pracują pod dużą presją. W Belgii aż 10% pracowników czuje się wypalonych i o tym z Brukseli Magdalena Skajewska. Aż 2/3 Belgów skarży się, że ich praca jest zbyt stresująca. Wielu traci siły i motywację do działania z powodu ciągłej dyspozycyjności. We Flandrii 1 na 6 lekarzy cierpi na wypalenie zawodowe przynajmniej raz w ciągu swojej kariery. W przypadku innych zawodów grupa ta jest jeszcze większa. 1/4 Belgów twierdzi, że ze względu na pracę pod dużą presją ma problemy ze snem, z koncentracją i cierpi na bóle głowy. To wszystko powoduje, że belgijscy pracownicy częściej chodzą na zwolnienie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Dobre samopoczucie nie opuszcza morsów. Około 100 osób kąpało się wczoraj w zalewie w Zawierciu. Najstarszy uczestnik miał 80 lat, najmłodsza uczestniczka 6. Jak się przyjedzie z morsowania, to człowiek się lepiej czuje. Zawsze krążenie lepsze. Ja zbieram się, bo już jestem w stroju kąpielowym. Mam pod ubraniami, no i się przebieram. A kiedy wchodzę, to tak powolniej. No bo inaczej to jest strasznie zimno. Kiedy trochę posiedzę, to nie czuję, że jest mi zimno. Później to już nie czuję nic, no bo jestem cała zamarznięta. Morsowanie w Zawierciu odbywa się w każdą niedzielę w południe. Kąpieli towarzyszy hasło. Morsujesz, nie chorujesz. I to tyle w tym serwisie Trójki. Aż mi trochę zmroziło. Z zachodu i południowego zachodu napływa polarno-morskie powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg. Na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany. Rano nad morzem dość silny i porwisty. Ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od -1 stopnia w Krakowie, 0 w Katowicach, Rzeszowie i Koszalinie. +1 w większości miast, miasteczek, wsi i siół. 2 stopnie powyżej 0 w Poznaniu i Gorzowie. 3 w Opolu i Jeleniej Górze. Do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 12 prawie minut po 6. Już Państwo piszą w tej jednej sprawie, jak sądzę, takich listów i telefonów dziś będzie więcej. Pan Tomasz zaczął jak zwykle horror, ale jak zwykle z happy endem. Hiszpania oglądała medal jedynie przez szybę. 9-8 sekund do końca. Kto zdecyduje się na oddanie tego rzutu? Szyba! Ostatnie dwie sekundy meczu i wyrównaliśmy i była dogrywka i Państwo wiedzą, jak się to wszystko skończyło. Na pewno będziemy dziś o tym mówili. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej zakończone dla nas szczęśliwie z brązowym medalem. To był... No właśnie. Tak, teraz to możemy sobie się śmiać spokojnie, ale w połowie meczu albo kilka sekund przed zakończeniem normalnego czasu to jeszcze tak wesoło nie było, chociaż wszyscy wiedzieli, że to się dobrze skończy. Takie emocje napisał słuchacz były, gdy Artur Siódmiak zaliczył trafienie w ostatnich sekundach meczu z Norwegami. Pamięta pan? Oj, pamiętam oczywiście. No, pamiętamy zdecydowanie. No, wczoraj też się trochę wydarzyło. Taki thriller był, że ho, ho. Waleczni i niebezpieczni. Nie, tylko waleczni. No i niebezpieczni też, ale tytuł widzę. Brawo. Dziękuję. Do dzienniku Polska The Times. Zresztą pierwsze strony są biało-czerwone dzisiaj. Nic dziwnego. Nasi piłkarze ręczni uśmiechają się, radują, szczęśliwi do nas machają. Tak jak tutaj Bartosz Jurecki i Karol Bielecki. Dobrze rozpoznałem? Na pewno. Bo z tymi jureckimi braćmi to różnie bywa. W każdym razie... A to jest Dzidziuś? No, tak mi się też wydaje. Nie, właśnie tak mi się wydaje, że to może być Dzidziuś. Bardzo mi się wczoraj podobało, jak w trakcie meczu nasz trener wziął czas i krzyczał: Dzidzia, Dzidzia, gdzie jest Dzidzia? No i Dzidzia się przydał. Gazeta Wyborcza szerzej już pisze o sporcie na pierwszej stronie. Sport chory na Katar. Reprezentacja Kataru zdobyła wczoraj srebro, bo zwerbowała najemników z kilku kontynentów. Nie dała im nawet paszportów. I to kolejny etap inwazji tego kraju na światowy sport. No ale jeśli ten kraj ma ropę i ma pieniądze na to, żeby organizować ogromne imprezy, a reszta świata się zastanawia i drapie w głowę, jak wysupłać choć grosze, no to musimy chyba się do tego przyzwyczaić, tak sobie myślę. Choć rzeczywiście nie jest to normalne, a może teraz już normalne zacznie być. Także polscy piłkarze ręczni. Brąz dla dzielnych, tak tytułuje Rzeczpospolita na stronie pierwszej. W Gazecie Polskiej codziennie Polska trzecią drużyną świata, a w naszym dzienniku polscy piłkarze ręczni trzeci na świecie. W dzienniku Trybunie Polski, nie, kolejny sukces Polski, ale to wcale nie jest o piłkarzach ręcznych, tutaj jest o płacach i sukces jest wzięty w cudzysłów. Z innych tematów, które dziś na stronach pierwszych gazet, które przeglądamy, o 6.15 wszyscy przeciwnicy Komorowskiego, czyli podsumowanie kandydatów, którzy startują w wyścigu do fotela prezydenta. Po raz pierwszy w historii trzeciej RP w kampanii nie będzie starcia partyjnych liderów, zauważa Polska The Times. Rzeczpospolita pisze o tym, że Polska traci studentów. Darmowe, prestiżowe studia za granicą to coraz większa konkurencja dla naszych uczelni. Cała Polska zastrajkuje, ostrzega Gazeta Polska codziennie, pisząc o blokadach na drogach, bo to już dziś. A wiesz, w okolicach jakiej miejscowości będzie ta blokada? Z Buczyna. Wiesz, gdzie to jest? Wiem. No, a niektórzy ludzie nie wiedzą. Dziennik Gazeta Prawna, strajki na bogato, związkowcy będzie to... Będzie na mapie. Krezusi. Ponad 40 milionów rocznie pochłania funkcjonowanie związków zawodowych w trzecich największych kontrolowanych przez Skarb Państwa firmach górniczych. To Dziennik Gazeta Prawna. No i znów się cieszymy, czyli kolorowe gazety, tabloidy, Super Express i Fakt. Cieszymy się, bo w Fakcie na dużym, chciałem powiedzieć, ekranie, ale nie, na pierwszej stronie. Mamy brąz, dla nas jesteście mistrzami świata. Ja tak czułem, że taka retoryka będzie. Zresztą bardzo dobrze, lepiej mieć brąz po zwycięskiej walce niż srebro po przegranej. Zawsze to jakoś milej. Jesteście wielcy, tak z kolei pisze Super Express, a niżej o Aleksandrze Gawroniku, który opuścił areszt. To już inny tytuł. Śluby na niby? Nasz dziennik pyta. Prezydent Słupska, tak jak inni włodarze miast czy gminy, nie ma prawa udzielać ślubów cywilnych, alarmują prawnicy. Rzecz opisywana od kilku dni w prasie. I jeszcze Trybuna, oprócz tego sukcesu wziętego w cudzysłów, rzecznik obroni pracowników. Tutaj tekst w Trybunie. Jeszcze o martwych kontach wziętych w dwa ognie. To już puls biznesu na koniec. Senatorowie kończą pracę nad ustawą o bazie uśpionych rachunków bankowych, która ma pomagać spadkobiercom. Ten temat też już pojawił się kilka tygodni temu. To ciąg dalszy. No, tygodników jest tyle, że nie zdążymy. Teraz przed ósmą zapraszamy. Zapraszamy. 12 minut przed ósmą, wtedy tygodniki. Kolejny przegląd prasy 10 minut przed siódmą. To Krystian Hanke, dzisiaj ładnie ubrany, przyczesany. Dlaczego to wszystko wyjaśni się jeszcze w swoim czasie. Zapraszamy do trójki 22 i 7 trójek. Piotr Łodejczaka, czekamy przy komputerze. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335 także. Naprawdę ci się podoba? Ale co? To przyczesanie? Ślicznie. I ubranie? Bardzo ładnie. Bardzo. Jeśli chodzi o polskich piłkarzy ręcznych, to ich występ na tegorocznym mundialu podsumujemy mniej więcej kwadrans po siódmej wspólnie z Moniką Sołkowską. A teraz... Zapraszamy do Trójki. Teraz zupełnie inny temat. 25 minut po szóstej. Ten, kto jechał pociągiem do Szklarskiej Poręby, wie, o czym mowa. Linia kolejowa do tej miejscowości na odcinku z Piechowic zaczyna się malowniczo piąć w górę. Latem, o ile to możliwe, warto wyjrzeć przez okno i podziwiać widoki. To wyjątkowa trasa pod każdym względem, przyznaje Mirosław Siemieniec z Polskich Linii Kolejowych. Jest to wyjątkowa linia ze względu na swój malowniczy charakter, na charakter górski, ale też na to, że prowadzi do najwyższej stacji kolejowej w Polsce, Szklarskiej Poręby. Jest to linia, która wymaga szczególnego utrzymania. Dodatkowe zespoły techniczne tam o wiele częściej działają niż na liniach położonych na równinach. Szczególnie po rewitalizacji tej linii, kiedy prowadzimy dodatkowe prace związane z wycinką drzew, żeby zapewnić bezpieczeństwo przejazdu pociągów, ale oczywiście żadne z drzew, które jest wytypowane do wycięcia, nie jest wycinane bez uzgodnienia z gospodarzami terenu, bez uzgodnienia z ochroną środowiska. Ostatnio tam się zdarzyło, że kursowanie pociągu w jakiś sposób było zaburzone, bo kilka drzew spadło na tory. W czasie bardzo silnych wiatrów, które były w okresie Świąt Bożego Narodzenia, również na linię kolejową spadło drzewo. Te drzewo zostało usunięte, dodatkowa wycinka drzew była przeprowadzona w miejscu kolejowym. Również obecnie zgłosiliśmy do wycinki ponad 1000 drzew. Jest to uzgodnieniu z gospodarzami terenu, z gminami, przez które przebiega linia kolejowa. Zależy nam na tym, żeby zachować bezpieczeństwo, ale również nie naruszyć malowniczego charakteru linii kolejowej. I to ważne. Takich miejsc, gdzie pociąg jedzie malowniczą trasą w Polsce, jest sporo, ale stopniowo ich ubywa. Gdzie warto pojechać pociągiem dla samej przejażdżki, postaramy się Państwu doradzić. Dlatego do tematu jeszcze wrócimy w porannej audycji po 6.35. Kiedyś opowiem Ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła czerwono pistwu rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, dawne zmęczony na śnieg. Brzask o poranku to Skubas. 6.30 minęła. Tomasz Sławnicki. Kierowców uprzedzamy już teraz. O 10.00 rolnicy rozpoczną akcję blokowania dróg. Ciągniki wyjadą na trasę A2 na odcinek Siedlce między Rzec Podlaski. Szef rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski liczy, że w ten sposób protestujący wywalczą rekompensaty za uprawy zniszczone przez dziki, a także dwuletni zakaz uboju rytualnego i niskie ceny rynkowe surowców. To woła o pomstę do nieba. Coś z tym trzeba zrobić. My już nie wytrzymujemy. My już nie mamy z czego kredytów spłacać, my już nie mamy za co paszy kupować. No jeszcze liczymy na to, że może to w tej dziedzinie coś zmieni. Minister rolnictwa będzie dziś na Podlasiu, tam ma rozmawiać o sprawach producentów trzody chlewnej, o odszkodowaniach za uprawy zniszczone przez dziki oraz o karach za przekroczenie kwot mlecznych, a jutro do blokad dróg szykuje się Rolnicza Solidarność. Waszyngton rozważa dostarczenie broni Ukrainie, tak twierdzi New York Times. Według dziennika amerykańska administracja poważnie bierze pod uwagę apele, by USA i NATO zwiększyły szanse ukraińskich wojsk w walce ze wspieranymi przez Rosję rebeliantami. Teraz na wschodzie Ukrainy toczą się zacięte walki. Według informacji z nocy starcia przybrały na sile po fiasku spotkania grupy kontaktowej w Mińsku. Według danych z Kijowa ostatniej doby zginęło co najmniej 22 cywilów i 28 żołnierzy. W kościele katolickim dziś święto ofiarowania pańskiego, w Polsce znane bardziej jako Dzień Matki Bożej Gromnicznej. To święto zwane świętem światła. Światła takim właśnie, które oświeca nasze serca. Z tego powodu w tradycji polskiej przenosimy tego dnia do kościołów gromnice, czyli świece. Takie, które mają nas chronić, mają przypominać o obecności Boga, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. Wyjaśniał ksiądz Przemysław Śliwiński. 2 lutego zgodnie z tradycją kończy się okres Bożego Narodzenia. No i w Warszawie zgasła wczoraj świąteczna iluminacja. Cieszę się, że jeszcze obejrzałem. Ostatni dzień. Ładniejsza niż w tamtym roku. Bardzo ładna. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj. Bogata bardzo. Byłem przez cały okres studiów przewodnikiem turystycznym po Warszawie. Wtedy było biednie, było szaro. W tej chwili jest przepięknie. Dziś świąteczne dekoracje zostaną zdemontowane. Powrócą około 6 grudnia. Tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 7. Oczywiście trzeba się stawić. A w nim powiemy o ruszającej kwalifikacji wojskowej. Zapraszamy za niecałe pół godziny. Stawi się Tomasz Ławnicki. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami popada śnieg, na Dolnym Śląsku również deszcz ze śniegiem, wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty, a temperatura od minus 1 stopnia w Krakowie, plus 1 stopień w większości regionów, a najcieplej we Wrocławiu, tam plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik prasowy? Tak, leasingów jest tylko 1000. Przyznaję, to mało. Nie, nie starczy dla wszystkich. Ale proszę zrozumieć, Get in. Ile może ich być, skoro są w promocji 1, dosłownie 1%? Na szczęście jeszcze są, więc trzeba szybko korzystać. Wejdź na www.getinleasing.pl i zobacz, o co całe zamieszanie. Get in Leasing. Wyjątkowa promocja. W sklepach Hebe, kupując 2 produkty wybranych marek makijażowych, trzeci kupisz za 1 grosz. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze niedawno można było przejechać się koleją między, nie, właściwie nad Zalewową, z Elbląga do Fromborka. Z jednej strony wzniesienia Wysoczyzny Elbląskiej, z drugiej Zalew Wiślany. 71335 to w sprawie tych malowniczych tras kolejowych, których ubywa i o nich sobie porozmawiamy już niedługo, za jakieś 3,5 minuty, a jeśli chodzi o mecz. Z okazji zajęcia 3. miejsca w Mistrzostwach Świata Piłki Ręcznej umyję z radości wszystkie szyby w domu i w pracy. To jest moje postanowienie. Czuwaj, gdyby się panu skończyły, to dysponujemy jeszcze kilkoma. Door. And your friends you to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Me the most drop by, 'cause they know they can find me here, and they claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know. Becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. Stones that are thrown against my bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Jack White. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Dla niektórych to taki sam środek transportu jak autobus czy samochód, ale pociąg również w Polsce potrafi dać coś więcej niż tylko możliwość pokonania określonej trasy. Są w naszym kraju miejsca, gdzie trasa wije się górskimi szlakami i tam warto pojechać tylko po to, by przejechać się pociągiem, jak mówi Krzysztof Waszkiewicz, autor wielu filmów dokumentalnych dokumentujących kolej. Numerem jeden wśród miłośników pociągów jest linia kolejowa z Wałbrzycha do Kłodzka. Gdzie mamy najdłuższy tunel w Polsce, gdzie mamy najwyższe wiadukty w Polsce. No i ta linia jest bardzo ciekawa ze względu na to, że właśnie mamy piękne widoki. Jeżeli kogoś interesuje też taki postindustrialny krajobraz, to można też zobaczyć pozostałości po zakładach, które niegdyś tam funkcjonowały. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Można tam rzeczywiście zobaczyć ciekawe przełomy rzeki. Mirosław Siemieniec z Polskich Linii Kolejowych. Sam przejazd z Kłodzka do Wałbrzycha gwarantuje fantastyczne widoki i na Góry Sowie, i możliwość obejrzenia bardzo ciekawych obiektów inżynieryjnych. No jeszcze atrakcyjna linia to jest linia, na której obecnie ruch odbywa się tylko w weekendy. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. To jest linia z Jeleniej Góry przez Lwówek Śląski do Zebrzydowej. Ona biegnie Doliną Bobru koło jeziora Pilchowickiego. No też duże, duże wrażenia krajobrazowe. Linie kolejowe gwarantują zanurzenie się w naturę, dlatego że pas, który zajmuje kolej, jest o wiele mniejszy niż pas autostrady. Na Dolnym Śląsku fantastyczny przejazd zapewnia trójkąt Wrocław, Kłodzko, Wałbrzych, Wrocław. Czyli Dolny Śląsk to numer jeden, a są jeszcze inne miejsca warte zobaczenia, przejechania się pociągiem? Na pewno ciekawszy fragment sieci kolejowej w Polsce znajduje się na południu. Na południu Polski możemy przejechać linią zakopiańską z Krakowa do Zakopanego, ale możemy też pojechać z Nowego Sącza do Krynicy. To wszystko i fajna podróż, i ciekawe widoki. No ale jak chcemy troszeczkę inne klimaty poznać, no to możemy się wybrać właśnie na Warmię Mazury, możemy się wybrać w Bory Tucholskie, w okolice Chojnic. Zarówno linia do Kościerzyny i dalej w kierunku Gdyni, jak i dawna kolej wschodnia, która wiodła z Berlina do Królewca, jest ciekawa, bo jest dwutorowa, na pewnych odcinkach niezelektryfikowana. Czy dużo zostało takich miejsc w Polsce? No nie, część linii oczywiście, jak to w Polsce, zniknęła. Przestały na nich kursować pociągi. Mowa na przykład o biegnącej w Bieszczadach linii z Zagórza do Łupkowa przez Komańcze, z Zagórza do Ustrzyk Dolnych też pociągi już od kilku lat nie jeżdżą. No sam przejazd przez Mikołajki był ciekawy, bo się przejeżdża mostem kolejowym, gdzie przepływają jachty ze złożonymi żaglami, ponieważ normalnie by się nie zmieścił taki jacht pod mostem kolejowym. Fajny widok na same jezioro. No i tu mamy ten szerszy problem, to znaczy w Polsce oprócz tego, że zniknęło wiele pociągów do miast średnich, miast powiatowych, to również wiele linii do kurortów nie działa. Nie dojedziemy pociągiem do Karpacza, nie dojedziemy pociągiem do Lądka Zdroju, nie dojedziemy do Buzka Zdroju, nie dojedziemy do Połczyna Zdroju. No i to też pokazuje kolejną odsłonę takiej niemocy kolejowej. No zawsze jednak ośrodki turystyczne w całej Europie to jest jeden z takich istotnych kierunków obsługi kolejowej. Jeżeli spojrzymy na sieć kolejową w Europie, to i we Francji, i w Niemczech są linie kolejowe, które zostały wyłączone z eksploatacji. Są linie kolejowe, które zostały przyjęte albo przez samorządy, albo przez stowarzyszenia. I są linie na przykład wina i sera we Francji, które kursują tylko w weekendy, ale zajmuje się nimi albo samorząd, albo stowarzyszenie. Czy i w Polsce jest szansa na, że cenne krajobrazowo linie kolejowe będą funkcjonowały? Wszystko zależy od zainteresowania lokalnych samorządów i organizacji. A te malownicze trasy tropił Kuba Witkowski. Pani Magda napisała szybko. Ja codziennie dojeżdżam do pracy pociągiem. Przejechanie 30 km zajmuje około godziny. To też jest czas na podziwianie widoków. Are you really? We need

ten taki kłopotliwy moment, bo redaktor Krystian udziela teraz wywiadu, a powinien być już przegląd prasy, więc posłuchamy sobie telefonu 227-3. Fantastyczna linia kolejowa, to jest również linia Reda Hel, a zwłaszcza z Władysławowa do Helu, gdzie się jedzie po Półwyspie i świetnie i doskonale można obejrzeć, jakie piękne polskie morze. To jeszcze w sprawie tego, jak wyglądają malownicze trasy kolejowe w naszym kraju. Zapraszam Państwa teraz. Dzień dobry. TVP Info, gdyby Państwo zobaczyli, tu też będzie widać wszystko. Teraz jest ten czas. Państwo w duecie bardzo dobrze brzmią. Damski głos i kobiecy głos w radiu znakomicie brzmią. Prawie debiutuje. A to gratulujemy serdecznie. Jak wypadła? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z czego pytają? Pytają z gazet. Przeczytałeś? Troszkę, kiedyś. Tak. Gazety są zawsze kolorowe, zawsze są takie strony, które pamięta się na całe życie. Przy okazji obchodów na przykład 4 czerwca, pamiętacie, były winiety Solidarycą stworzone. Oczywiście najlepiej się czyta gazety dziś, czyli sport polscy, biało-czerwoni zawodnicy. To wszystko jest na pierwszej stronie. Można się cieszyć, radować jeszcze dzień po i to jest taki moment, kiedy przeżywamy to jeszcze raz. Ale nie tylko sportem żyjemy, więc trzeba też o innych informacjach opowiedzieć. No też by tylko takie same pozytywne biało-czerwone czułówki. Były, życzymy i nie przeszkadzamy w takim razie. Teraz, redaktorze, zakładamy słuchaweczki. Słuchaweczki. No dobrze, tak, pomoże. To wracamy do radia. Zakładamy. Najbardziej. Słuchamy sobie jingla. I zaczynamy, Krystian Hanke. Sport chory na Katar, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Analizując to, co dzieje się w Katarze, państwo, organizatorzy Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, w przyszłości także w piłce nożnej. Podsumowanie, nie wiadomo, ile Katar wydał na zawodników, na to naturalizowanie. To najbogatsze społeczeństwo świata. Może sobie na to pozwolić. Ciekawe, to jest państwo o rozmiarach województwa świętokrzyskiego, pisze Gazeta Wyborcza. Stało się największym. Słyszałem wczoraj, to każdy z zawodników 2 miliony euro dostał za to, że awansowali do finału. I dzisiaj są wicemistrzami świata. No tak bywa, no. Trzeba się do tego przyzwyczaić, o tym już rozmawialiśmy. Dynamicznie też rozwijają też swoją piłkę juniorską, chyba po to, żeby ta reprezentacja piłkarska wyglądała bardziej katarsko niż ta piłkarzy ręcznych. W Gazecie Wyborczej dzisiaj więcej na ten temat. U nas strajki się szykują i też to w gazetach widać. Cała Polska zastrajkuje. Pisze Gazeta Polska codziennie. Już dziś rolnicy na Mazowszu wychodzą na ulicę. Mają zamiar blokować Krajową Dwójkę. Jeśli ktoś z Państwa tamtędy będzie przejeżdżał albo planuje, prosimy wziąć to pod uwagę. W Dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawa rzecz, choć nie wiem, czy to spowoduje uśmiech na twarzach, raczej ironiczny. Policjanci z Elbląga, pisze dziennik, którzy przez miesiąc zastępowali dwóch chorych funkcjonariuszy, nie mogli wyjść ze zdumienia, gdy zobaczyli kwotę mającą zrekompensować im dodatkowe obowiązki. Każdy z nich otrzymał od komendanta nagrody ile? Nie wiem, boję się strzelać. Po 8 zł. To jest nagroda motywacyjna. No, jeśli tak się motywuje polskich policjantów w tym kraju, to nie ma się co dziwić. Strajki na bogato, związkowcy to krezusi, z kolei to duży artykuł na stronie też pierwszej powyżej. Ponad 40 milionów złotych rocznie pochłania funkcjonowanie związków zawodowych w trzech największych kontrolowanych przez Skarb Państwa firmach górniczych. Prezes JSW Jarosław Zagórowski mówi, problemem jest nie do końca to, że tyle to pieniędzy pochłania, ale to, że zgodnie z polskim prawem związki są w stanie blokować wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie, a w kapitalizmie firmy, które nie są w stanie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości, po prostu znikają z rynku. Wyjaśnia w Dzienniku Gazecie Prawnej. Śluby na niby, to historia ze Słupska. Robert Biedroń, nowy prezydent Słupska, udziela ślubów i jest to popularna forma. Podobno pary same się zgłaszają do pana prezydenta po to, żeby to właśnie on udzielił im ślubu. To prawnik, dr Piotr Kasprzyk z KUL-u. Jednak podaje wątpliwość tę historię, mówiąc o tym, że to nie do końca tak, że w okresie PRL-u owszem były regulacje, że naczelnicy w miastach do 50 tysięcy mieszkańców mogli udzielać ślubów cywilnych, ale już od dawna ten przepis nie funkcjonuje. Zapytano więc w odpowiednich urzędach, czy to przepis, który już nie jest aktualny. Okazuje się, że jednak Robert Biedroń może udzielać ślubów, śluby na niby. No, pisze o tym nasz dziennik, a Robert Biedroń dziś też się uśmiecha z pierwszej strony Polska The Times. I to bardzo ciekawy cytat. Wszyscy byliśmy homofobami i ja też nim kiedyś byłem. Tak mówi Robert Biedroń w Polska The Times na stronie pierwszej. Rzeczpospolita, Polska traci studentów, o tym już mówiliśmy, ale to jeszcze jedna ciekawa informacja dla kierowców. Na 20 skrzyżowaniach staną nowe urządzenia rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. Montuje je właśnie Inspekcja Transportu Drogowego. Na drogach krajowych w całej Polsce, pierwsze w Polkowicach, w Dolnośląskiem, ruszy już w tym tygodniu, pozostałych 19 w najbliższych miesiącach. I uwaga, przed skrzyżowaniem nie będzie tablic informujących o nagraniu. Czyli aktorzy mimo woli, tak można powiedzieć, kierowcy. Chcesz zobaczyć, jak wyglądałeś w telewizji? Naprawdę? Popatrz. Słuchacz przysłał pan Stefan, bardzo dziękujemy. Napisał, że mamy ładne plecy. Od tej